สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษย์ชัยพิบาล นะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์เราอยู่ในคริสต์พระเยซูตอนที่294คำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่69พี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับความจริง5ประการซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญเกี่ยวกับความบาปครับผมอยากจะขอทบทวน5ประการนี้และเพื่อที่แต่ละวันต่อไปนี้5วันเราจะพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยความจริงสำคัญ5ประการนี้ประการแรกครับบุตรของพระเจ้ายังคงทำบาปได้อยู่เพราะเหตุที่ว่าเราอยู่ภายใต้ความอ่อนแอของเนื้อหนังประการที่2บุตรของพระเจ้าจะต้องรู้สึกกังวลหรือมีความรู้สึกผิดหลังจากทำบาปเพราะเหตุที่พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังกระทำพระราชกิจของพระองค์ในชีวิตของบุตรของพระเจ้าประการที่3ครับบุตรของพระเจ้าจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างต้องจัดการบางอย่างเกี่ยวกับความบาปของเขาเพราะเหตุที่ว่าเขานั้นจะต้องตระหนักว่าเขาทำบาปและเขาต้องมีความรู้สึกเสียใจเขาต้องมีความรู้สึกสำนึกบาปเขาต้องมีท่าทีแห่งการกลับใจและเขาจะต้องสารภาพขอการอภัยโทษจากพระเจ้าประการที่4ครับบุตรของพระเจ้าจะต้องมีความมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงยกโทษให้กับเขาอย่างแน่นอนเพราะเหตุที่พระเจ้าทรงเป็นความรักและไม่มีอะไรที่จะทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้การยกโทษก็จะมาถึงเราเมื่อเราได้มีความรู้สึกเสียใจและมีความรู้สึกกลับใจใหม่มีท่าทีที่ถูกต้องนำมาถึงการสารภาพและการให้อภัยประการสุดท้ายครับบุตรของพระเจ้านั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้ว่าการยกโทษให้กับคนอื่นการขอการอภัยคนอื่นมีความสำคัญและมาก่อนการยกโทษของพระเจ้าพี่น้องครับการยกโทษคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นนี่คือความจริงปัจจัยความจริงสำคัญ5ประการเกี่ยวกับความบาปของเราเมื่อเราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดยกความบาปผิดของเรานั้นเรากำลังทูลขอการยกโทษจากคุณพ่อเพราะว่าเราเป็นบุตรของคุณพ่อพระบิดาบนสวรรค์เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ตามหลักการของพระองค์ตามพระสัญญาของพระองค์ว่าถ้าผู้ใดไว้วางใจในพระเยซูผู้นั้นก็ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเมื่อเขาต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเขาก็กลายเป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อเรากลายเป็นบุตรของพระเจ้านั้นเราได้รับธรรมชาติใหม่ครับเราได้รับชีวิตใหม่เราได้รับการบังเกิดใหม่เมื่อเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาเราสามารถเรียกพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกผู้ทรงสร้างจักรวาลทั้งหลายผู้มีฤทธานุภาพสูงสุดผู้ทรงสัพพัญญูผู้ทรงอยู่ทั่วทุกแห่งหนว่าเป็นคุณพ่อบนสวรรค์ของเราได้เรากลายเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวของพระเจ้าเมื่อเราบังเกิดใหม่พี่น้องครับสมมติว่ามีเด็กคนหนึ่งแอบไปด้านหลังของคุณพ่อและทำสิ่งที่พ่อห้ามพ่อคนนี้จะไม่ได้เป็นพ่อของเด็กคนนี้อีกต่อไปแล้วหรือคำตอบคือไม่ใช่ลูกคนนี้จะไม่ได้เป็นลูกของคุณพ่อต่อไปแล้วหรือคำตอบคือไม่ใช่นะครับไม่ใช่แน่นอนเด็กคนนี้หรือลูกคนนี้ยังเป็นสมาชิกของครอบครัวนี้อยู่การไม่เชื่อฟังคุณพ่อไม่ได้ทำลายความสัมพันธ์ฉันพ่อลูกนะครับผมขอย้ำเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการไม่เชื่อฟังพ่อไม่ได้ทำลายความสัมพันธ์ฉันพ่อลูกแต่ทำลายสามัคคีธรรมระหว่างพ่อกับลูกครับนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ถูกความบาปหลังจากที่เราบังเกิดใหม่เป็นลูกของพระเจ้าแล้วไม่ได้ทำให้เราไม่เป็นลูกของพระเจ้าอีกต่อไปครับแต่มันทำลายความสามัคคีธรรมหรือสามัคคีธรรมระหว่างคุณพ่อคือพระบิดากับลูกก็คือเราต่างหากความสัมพันธ์นั้นยังอยู่ครับแต่คุณพ่อผิดหวังมากๆคุณพ่อเสียใจมากๆคุณพ่อเศร้าโศกมากๆเราเป็นลูกของพระบิดาในสวรรค์โดยการบังเกิดใหม่ครับเช่นเดียวกับพ่อฝ่ายร่างกายฝ่ายเนื้อหนังพ่อฝ่ายร่างกายฝ่ายเนื้อหนังเสียใจเมื่อลูกๆทำผิดเช่นเดียวกันครับหัวใจของพระบิดาของเราบนสวรรค์นั้นก็โศกเศร้าเสียใจ เมื่อลูกของพระองค์ไม่เชื่อฟังพระองค์เช่นเดียวกันชั้นใดฉันนั้นนะครับพี่น้องหัวใจของคุณพ่อบนสวรรค์ของเราก็โศกเศร้าเมื่อเราทำบาปเพราะฉะนั้นความรู้สึกผิดนั้นซึ่งเป็นพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงไม่ใช่เป็นสิ่งแปลกครับเพราะเราได้ทำให้พระบิดาเสียใจเราได้ทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยแต่เมื่อเราอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เรากำลังขอพระเจ้าพระบิดาขอโปรดรื้อฟื้นความสัมพันธ์ด้านสามัคคีธรรมนะครับของเรากับพระเจ้าไม่ใช่รื้อฟื้นความสัมพันธ์ฉันพ่อลูกนะครับแต่เป็นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ฉันสามัคคีธรรมด้านสามัคคีธรรมต่างหากเพียงครับเมื่อเราเข้าใจถูกต้องด้วยกันผมจะขอไปที่ความจริงประการแรกเกี่ยวกับความบาปนะครับก็คือบุตรของพระเจ้ายังคงทำบาปได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องไม่ตั้งใจครับเรายังมีแนวโน้มที่จะทำบาปได้อยู่คำอธิษฐานของพระเยซูสอนเราว่าบุตรของพระเจ้าไม่ได้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์เสมอไปพระบิดาได้บอกบุตรของพระองค์ว่าทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบครอบนะครับพี่น้องครับการเป็นคนดีรอบครอบแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าในหลายๆครั้งทีเดียวบุตรของพระองค์ลูกของพระเจ้านั้นยังทำดีรอบครอบไม่ได้ยังไม่สามารถหรือยังขาดตกบกพร่องอยู่นะครับชีวิตเรานะครับยังขาดตกบกพร่องอยู่แต่พระเจ้ากำลังบอกว่าผิดตกยกเว้นครับพี่น้องคำว่าผิดตกยกเว้นแปลว่าอะไรครับแสดงว่าพระเจ้าพร้อมที่จะให้อภัยเสมอเมื่อเราเข้ามาถึงพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะมีแนวโน้มในการทำบาปได้แต่ต้องไม่ตั้งใจนะครับเหมือนกับแม่ที่โอ้อวดกับเพื่อนๆของแม่ว่าลูกของฉันเป็นคนเป็นเด็กดีน่ารักไม่มีที่ติจริงนี้อาจจะเป็นจริงได้ครับแต่ความเป็นจริงนั้นเธอรู้ว่าลูกของเธอเนี่ยนะครับก็ยังทำอะไรผิดอยู่หลายอย่างทีเดียวนะครับคนที่เป็นพ่ออาจจะบอกกับลูกชายว่าอย่าทำผิดนะเช่นเดียวกับที่พระคัมภีร์บอกเราว่าลูกของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาปครับพี่น้องเมื่อพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าคาดหวังที่จะลูกของพระองค์จะไม่ทำบาปแสดงว่าอะไรครับในทางกลับกันลูกของพระองค์ยังคงทำบาปยังคงอยู่ในความบาปพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอพระเจ้าทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เรายอมรับเราต้องยอมรับครับว่าเราได้ทำบาปไม่มีใครดีรอบครอบเว้นไว้แต่พระเจ้าองค์เดียวเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าพี่น้องครับเราทำบาปและความบาปนั้นทำลายความสัมพันธ์ด้านสามัคคีธรรมกับพระบิดาบนสวรรค์นะครับแต่การทำลายสามัคคีธรรมกับพระบิดามีหลายวิธีครับประการแรกก็คือเราทำลายสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้โดยการไม่เชื่อฟังพระองค์ยกตัวอย่างเช่นพ่อบนสวรรค์นะครับขอให้เราทำบางสิ่งบางอย่างแต่เราก็ไม่เชื่อฟังเหมือนกับพ่อในโลกนี้อาจจะขอร้องให้ลูกชายทำนู่นทำนี่หยิบของล้างรถนะครับแต่ลูกชายลืมและไม่ได้ทำเมื่อลูกชายขอยืมรถนะครับไปขับพ่อที่ฉลาดก็จะบอกว่าไม่ได้เพราะเหตุที่ว่าลูกไม่ได้ล้างรถที่พ่อขอลูกยืมรถไปเที่ยวไม่ได้นะครับนี่คือความสัมพันธ์ฉันสามัคคีธรรมนะครับถูกทำลายลงโดยการไม่เชื่อฟังพระองค์ประการที่สองครับเราทำลายสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเมื่อเราทำตรงกันข้ามกับพระบัญญัติของพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าแถมยังทำตรงกันข้ามนะครับนี่คือสิ่งที่สามารถทำลายความสัมพันธ์ด้านสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้ยกตัวอย่างในโลกนี้พ่อส่งลูกชายไปทำธุระด้วยรถของครอบครัว คุณพ่อบอกกับลูกว่าขับรถระวังนะเอารถไปล้างและซื้อกับข้าวด้วยแต่ลูกชายกลับทำกันชนรถถลอกโดยไปคลูดไปลุยโคลนนะครับและยังแถมทำรถสกปรกและยังไม่ซื้อกับข้าวเพราะลืมครับเขาทำสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่พ่อข และเมื่อลูกจะขอยืมรถไปใช้เขาก็คงจะได้ยินคำตอบเดิมคือไม่ได้เพราะลูกขับรถไม่ระวังและไม่ได้ล้างรถพี่น้องครับเราเห็นภาพไหมครับว่าเราขอแต่ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าความบาปนั้นทำลายสามัคคีธรรมระหว่างเรากับพระเจ้าความบาปนั้นทำลายสามัคคีธรรมเมื่อเราไม่เชื่อฟังพระองค์เมื่อเราทำตรงกันข้ามกับน้ำพระทัยของพระองค์สิ่งที่พระองค์ปรารถนาและต้องการสิ่งที่เป็นพระบัญญัติของพระเจ้านะครับประการที่สามครับเมื่อเรา ทำลายสามัคคีธรรมของเรากับพระเจ้าโดยการไม่สนใจพระองค์นะครับไม่สนใจพระองค์คนที่ไม่เคยร่วมรับประทานอาหารไม่เคยไปไหนกับพ่อนะครับและไม่สนใจพ่อเวลามีนัดเที่ยวนะครับขอยืมรถครอบครัวไปคุณพ่อก็จะตอบว่าไม่ได้ลูกไม่เคยใช้เวลากับครอบครัวเลยเมื่อมันสำคัญสำหรับเราทำไมพ่อต้องช่วยลูกทำไมพ่อจะต้องให้รถลูกไปขับพี่น้องครับตัวอย่างนี้อาจจะดูเวอร์ไปสักหน่อยแต่ผมจะบอกกับพี่น้องว่าเรากำลังทำลายความสัมพันธ์ด้านสามัคคีธรรมกับพระเจ้าโดยการไม่สนใจพระองค์ถามว่าพระเจ้าพอพระทัยไหมครับเมื่อลูกของพระองค์ไม่สนใจพระองค์พ่อจะพูดด้วยลูกก็ไม่ยอมฟังพ่ออยากจะมีความสัมพันธ์สามัคคีธรรมกับลูกลูกก็หนีไม่ฟังไม่ให้เวลากับคุณพ่อเลยเมื่อลูกขออะไรจากคุณพ่อท่านคิดว่าคุณพ่อจะให้เขาไหมครับพี่น้องครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับนี่เป็นประการที่สามครับพี่น้องครับสมมุติว่าเราอธิษฐานขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์นะครับเราคิดว่าพ่อจะให้เรายืมรถไหมครับเมื่อเรากล่าวคำว่าขอโทษครับพ่อเปลี่ยนท่าทีไปล้างรถไปขัดสีรถไปทำอะไรที่ทำตามน้ำพระทัยหรือเพื่อที่จะให้คุณพ่อนั้นสบายใจแล้วคุณพ่อจะได้ประทานให้ผมเชื่อแน่ว่าพระเจ้าจะประทานให้แน่นอนครับนี่เป็นท่าทีของการอธิษฐานคำว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์พี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เรากำลังขอการยกโทษนะครับในสิ่งที่เราทำผิดนะครับเราไม่อยากให้พระบิดาในสวรรค์เสียใจนะครับเราอยากจะให้พระทัยของพระบิดาในสวรรค์นั้นชื่นใจนะครับเรามีเหตุผลครับว่าเราทำไมต้องอธิษฐานประโยคนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าแท้จริงแล้วเราทราบมาแล้วครับว่าความบาปผิดนั้นมีความหมายในภาษากรีกว่าเป็นหนี้ครับเราเป็นหนี้คนอื่นเท่าไหร่หนี้เป็นพันธะผูกพันนะครับดังนั้นเมื่อเราอธิษฐานจริงๆว่าขอทรงโปรดยกหนี้พันธะของข้าพระองค์จึงเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้และชัดเจนว่าการที่เราทำบาปนั้นเป็นการติดหนี้นะครับถ้าเราขอยืมเงินเราจะต้องมีพันธะที่จะต้องใช้เงินคืนถ้าเราถอยรถชนรถของใครเราก็ต้องมีพันธะในการซ่อมรถถ้าเราทำเสื้อคลุมใหม่ๆของใครนั้นเปื้อนเราก็มีพันธะผูกพันที่จะต้องซักมันและถ้าเราทำบาปต่อพระเจ้าเราก็ต้องมีพันธะต่อพระองค์ที่จะทูลขอให้พระเจ้ายกโทษบาปให้กับเราเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือความหมายคำว่าพันธะหรือการเป็นหนี้เราต้องใช้นะครับเป็นหนี้ต้องใช้มีพันธะผูกพันต้องทำตามข้อกำหนดของความผูกพันนั้นเพราะฉะนั้นความหมายพื้นฐานของคำในพันธสัญญาใหม่สำหรับความบาปก็คือการพลาดเป้าหมายครับพระเยซูไม่ได้บอกเราให้อธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ในเรื่องของการที่ว่าเราไม่เข้าใจเรื่องราวนะครับแต่ต้องเข้าใจชัดเจนครับว่าการพลาดเป้านั้นคือความบาปนะครับอย่าเหมาเอานะครับว่าเรามีความบาปขอพระเจ้ายกโทษแต่เราต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าความบาปนั้นคืออะไรคือหนี้ ความบาปนั้นคืออะไรคือการพลาดเป้านะครับนี่คือความบาปครับและอีกนัยยะหนึ่งความบาปนั้นก็คือการกบฏต่อพระเจ้านะครับเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับในอีกนัยยะหนึ่งก็คือความบาปนั้นเกิดจากการที่เราไม่ยอมรับนะครับสิทธิอำนาจของพระเจ้าเราไม่ยอมรับธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์แบบของพระเจ้าเราไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าอย่างที่ควรจะเป็นพี่น้องครับความบาปนั้นยังแปลได้ว่าการลื่นหรือการล้มลงพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดำเนินอยู่ในทางที่ลื่นและล้มง่ายเราจำเป็นที่จะต้องทูลขอพระเจ้าที่จะพยุงและประคับประคองเราครับพระฤทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าสามารถชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกความผิดนะครับของเรานั่นหมายความว่าเรากำลังขอพระเจ้าชำระล้างความผิดบาปของเราความโสโครกของเรานะครับความน่าเกลียดน่าชังของเราใช้หนี้ซึ่งพันธะเป็นพันธะที่เราได้ก่อขึ้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนของเราในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน